Zjednoczonych. No i to niezwykłe wydarzenie dla fanów grupy. Na pewno no, mnie się udało zdobyć bilety, bo to wcale nie było takie proste. Na dwa występy w Chicago, które będą miały miejsce 5 września i 7 września. No i że zacieram ręce, no to mało powiedziane. I myślę, że w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, tej muzyki Pearl Jam przed występami nie zabraknie. Zresztą kiedy zabrakło muzyki Pearl Jam podczas naszych radiowych spotkań? Nie wiem, czemu tak mam, ale zawsze się wzruszam, kiedy słucham Crazy Mary w wykonaniu tej właśnie grupy. 31 sierpnia się zaczyna, 19 października kończy się w Austin w Teksasie. Krótka trasa zespołu Pearl Jam. Na zegarze druga, drodzy Państwo, do muzyki artystów z Ameryki Północnej, tych, którzy w latach 90. wielce się odznaczyli w historii. Jeszcze dzisiaj wrócimy, ale nie teraz. Sorry Boys. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłam tam kolorowy syn. Kiedyś zatrzymam czas na skrzydłach jak ptak, będę lecieć co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał tak, to z tej nowej płyty, która jest hołdem dla powstańców, nagranej z okazji 79. rocznicy powstania warszawskiego zespołu Sorry Boys. Taka oto wersja snu o Warszawie, bo jeszcze jest kilka fragmentów które obiecałem, że wyemituję Państwu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale tak pomału będę dawkował muzykę z tego, no, nie da się ukryć, ciekawego wydawnictwa. Druga godzina, więc przypomnę adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Być może Państwo urlopują, no to proszę się pochwalić, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Być może Państwo kładą się spać, no to nie, ja nie pozwalam. Scorch your brain, scorch your brain. podejrzewam, mało tego, jestem bardziej niż przekonany, że jest wspólna cecha, która łączy państwa, czyli słuchaczy audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, oraz prowadzącego tę audycję. Cechą tą jest to, że nie mamy klapek na oczach i na uszach, jeżeli chodzi o nową muzykę z różnych źródeł płynącą. Jestem przekonany, że tak jest z drugiej strony, bo z tej tak jest na pewno i niejednokrotnie zdarza się, że muzyka z półki, która może nie jest taką półką, do której najczęściej sięgam, gdzieś ociera się o moje miejsca, w których słucham muzyki, gdzieś przybywa do miejsc, w których ta muzyka u mnie się znajduje. No i z ciekawością często otwieram nowe albumy, sprawdzam. Overkill to jest formacja, legendarna formacja, jeżeli chodzi o dziedzinę thrash metalu, od 1980 roku, bo tam w New Jersey powstała, przeczytałem przed chwilą. Działa, tworzy, nagrywa płyty. Nie będę się oczywiście teraz wygłupiał i opowiadał historii tej grupy, bo historii nie znam, ale wiem, że jest znaczącą formacją w dziedzinie tego właśnie gatunku muzyki metalowej. No i nie pamiętam teraz dokładnie, jak to było, ale zupełnie przypadkiem ta ostatnia płyta Scorched gdzieś przybyła blisko audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Zainspirowany tym, że piękna jak zwykle okładka i że to nowa muzyka thrash metalowa, postanowiłem sprawdzić, co pionierzy tego gatunku w 2023 roku mają do powiedzenia. No i muszę państwu powiedzieć, że jestem przyjemnie metalowo zaskoczony. I am the surgeon. Słusznie zauważył pan Tomasz, że ostatnimi czasy w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, bardzo mało muzyki metalowej się pojawia, tak, przyznaję się, no ale pozwolą mi państwo zaskakiwać państwa czasem. Overkill, Scorch, tak zatytułowany jest ostatni, wydany w kwietniu tego roku album tej amerykańskiej grupy Surgeon, to przed chwilą na naszej antenie. Teraz 18,5 minuty po godzinie drugiej, michał.grabkowski@polskieradio.pl i polski album, naprawdę doskonały, ciekawy muzycznie i tekstowo. Można powiedzieć nowy, nie nowy, ale na pewno te utwory w nowych wersjach. Zacznę od najmocniejszego, moim zdaniem, punktu programu. opowiadałem Państwu już o tym niejednokrotnie, więc dzisiaj szybko streszczę, bo muzyka jest najważniejsza. Z okazji 20-lecia istnienia zespołu Micro Music została wydana płyta koncertowa Micro Music z Górnej Półki. Jest to zapis koncertu z Wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki. Formacja Micro Music wyrusza w trasę z okazji 20-lecia istnienia. Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Łódź, Bielsko-Biała. No i jeżeli Państwo mają ochotę się wybrać na taki koncert, bo ja o tym poważnie myślę, no to chciałbym teraz narobić jeszcze więcej smaku na to wydarzenie. Pierwszy śnieg. bezwładnie spadam i czekam, aż uderzę ciałem o ziemię. Bezwładnie czekam, aż miłość swoim impetem walnie o ziemię. Nieś mnie wodą, nieś mnie wodą. Jesień, a wcześniej Bezwładnie. I wielkie brawa dla Micro Music. No, ciekawe, czy uda się zdobyć bilety na jeden z tych koncertów. Drodzy Państwo, Queens of the Stone Age i Foo Fighters. W takim towarzystwie chcielibyśmy Państwa zostawić. To chyba dobry pomysł, prawda? Halina Leszczyńska, Michał Graby-Grabkowski. Do usłyszenia. Dziękujemy. Close. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed. Ripped and torn.